Middernacht, maandag 18 februari, Renate Kok met het NOS Journaal. Een grote brand in een bedrijfspand in Beest in Gelderland veroorzaakt momenteel veel rookoverlast op de snelweg A2 en ook op het spoor. Rijkswaterstaat heeft de maximumsnelheid op de weg verlaagd en tussen Dordrecht en Geldermalsen rijden nu geen treinen. Waardoor de brand is veroorzaakt is nog niet bekend. 11 mensen uit Koten in de provincie Utrecht zijn gewond geraakt toen de praalwagen waarop ze zaten instortte. Ze hadden meegedaan aan een carnavalsoptocht in Schalkwijk, 12 kilometer verderop. Op de terugweg naar Koten zakte de wagen in, waardoor is onduidelijk. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, 6 anderen gingen er op eigen gelegenheid naartoe. De optocht in Schalkwijk wordt 2 weken voor carnaval gehouden, omdat er dan meer mensen naartoe komen. Verenigingen gebruiken het evenement om hun praalwagen te testen. Israël heeft besloten minder belastinggeld over te maken aan de Palestijnse autoriteiten. Het gaat om belastingen die Israël namens de Palestijnse autoriteiten heeft geïnd. Daarvan wordt omgerekend 122 miljoen euro ingehouden, zo'n 5% van het totale bedrag. Volgens Israël gebeurt dat omdat de Palestijnen dat bedrag vorig jaar hebben gebruikt om families van aanslagplegers te helpen. Volgens de Palestijnse autoriteiten worden er veel meer mensen met het geld geholpen en probeert Israël de Palestijnen op deze manier onder druk te zetten en te chanteren. Aan de kathedraal van Salisbury heeft enige tijd een Russische vlag gehangen. Dat was waarschijnlijk een provocatie. In de Engelse stad werden bijna een jaar geleden de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vergiftigd, vermoedelijk in opdracht van Rusland. De twee overleefden de gifaanval. Een Britse vrouw kwam toen wel om het leven. Onbekenden hingen de Russische vlag afgelopen nacht op aan de stijgers. Die worden gebruikt voor de renovatie van de kathedraal van Salisbury. Toen werklieden de vlag 's ochtends zagen, hebben ze hem verwijderd. Het weer blijft droog en het koelt af naar een graad of 2. Overdag is het eerst zonnig, maar later gaat de bewolking toenemen. En 's avonds kan er dan weer wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Live uit de studio van de nepotistische parasiterende onderdrukkers. Het is maandag 18 februari 2019. Het is 12:02. Op de officiële nieuws, actualiteiten en rampenzender van Nederland Hilversum 1 is de komende 2 uur de zendtijd ten behoeve van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Welkom bij het persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. De technicus vandaag is onze inheemse, echte Nederlander, onze Fries, Anne Bakema, de echte Germaan. San Giorgio Blonk is zijn assistent en waakt over telefoon, webcam, mail en alles wat er verder achter de schermen gebeurt. Voor mensen die voor het eerst luisteren, ik zal het even uitleggen. Ik ben dankbaar dat er in Nederland mensen zijn die zeggen: ik wil werken voor de publieke zaak. Ik ga op een lijst staan voor een politieke partij om te proberen de provincie of gemeente of het land redelijk goed te besturen. Daarom geef ik bij iedere verkiezing deze Nederlanders de kans om zich aan u voor te stellen. En ik probeer te weten wie ze zijn, hoe ze zijn, wat ze denken en waarom. Dus ik interview je ze niet alsof ze criminelen zijn, maar ik interview ze echt zoals ik zou doen als je artiest of een kunstenaar interviewt. Gewoon open-minded, niet met kritiek. En dan kunt u zeggen, ja, je geeft mensen 2 uur propaganda. Ja, dat doe ik. Want het zijn belangrijke mensen, die geven ons land mee de vorm. En dan moet je ze alle tijd geven om rustig uit te leggen. En we zijn geen achterlijke, narcistische, onnozele subsidievreters die niet weten hoe je nieuws moet maken. En ondertussen alle miljoenen zitten op brengen. Als er 4 gekke gele hesjes komen, gaat de hoofdredacteur met ze praten. Ik zal tegen die gele hesjes zeggen: rot op. Jullie met je gezeik allemaal. Jullie zijn totaal onbelangrijke idioten die gewoon niet weten hoe het hoort. Maar goed, dan gaat zo'n bange hoofdredacteur van de narcistische, onnozele subsidievreters op zijn knietjes voor de deur daar. Ah, wat een schande is het. In elk geval, dit is een programma waar we daar niet aan doen. Dus onze gast vannacht, na Renate van der Velde van de ChristenUnie in Overijssel, Adnan Tekin, Partij van de Arbeid in Noord-Holland, Haga Rooijakkers, GroenLinks Noord-Brabant, Hiltje Keller, Partij voor de Dieren Utrecht, Gerva Une, SP Zeeland, Henk Brink, VVD Drenthe en Adrie Bom Lemstra, CDA Zuid-Holland. Vannacht 2 witte mannen waar ik niets van weet. De lijsttrekker van Democraten 66 in Flevoland, Tico Smetsers, en de nummer 5 van die lijst, Bas van Koppenburg. Zo. Dag Tico, hoe gaat het? Dankjewel. Oké, Bas, waarom heb je de koptelefoon op? Ja, omdat ik gewoon even wou horen hoe het klonk. Ik dacht, misschien zit er iets van muziek op de achtergrond of iets dergelijks. Maar het was alleen jouw stem. Ja, nee, dit is het programma, de deuren staan ook open. Maar goed, waarom moest je mee? Ja, Tico wou niet alleen. Oké, okay, maar je bent de campagneleider. Ik ben ook campagneleider, dat nou, is ook een van de redenen. Ik zou je beginnen een tip te geven. Ja, doe maar. Vraag aan Tico hoeveel moeite ik heb moeten doen om hem te bereiken, om hem uit te nodigen voor dit programma. Dat had ik al gehoord, dat was eigenlijk best veel, hè? Ja, want op alle sites stonden er oude telefoonnummers. Ja. Er stond de e-mailadres, maar dat was volgens mij iets van D66 wat al opgeheven was. Ik kon je maar niet bereiken, ik moest via zo'n stomme sociale media je gaan bereiken. Ja, ik wist niet dat je er zoveel moeite voor had gedaan. Ik dacht dat ik op de eerste oproep gereageerd had. Nee, toen je mij via LinkedIn een berichtje stuurde. Nee, wat gebeurde namelijk? Ik wil proberen uit alle provincies iemand te hebben en van alle politieke partijen. Dus ik heb zo'n voorlichter van D66 landelijk. Die heb ik dus gebeld. Geen reactie en wie het was. En ze denken dat de campagne pas begint ergens begin maart of zoiets. Nee, wij zijn al heel lang bezig met de campagne, sowieso met de voorbereidingen. En nou, dat is misschien de snelste weg om voortaan meteen mij te bellen. Ja, of je telefoonnummer op je eigen website te zetten, dat is heel makkelijk. Ja, dat zou ook kunnen. Hij staat wel op mijn LinkedIn. Ja, nee, je hebt hem voor me gemaild toen via een berichtje van LinkedIn. Ja, hij staat ook op mijn LinkedIn. Oh, nu heb je hem op je LinkedIn gezet. Ja, maar ik was nog niet op je LinkedIn kunnen komen. Maar goed, nee, welkom dat je er bent. En wat is, Bas, de bedoeling van jou? Wat ga je dan doen de hele avond? Ga je ook zelf inbreng hebben? Moet ik je vragen stellen? Wat wil je? Dat mag absoluut. Ik sta open voor alle vragen. Ik ben er vooral om Tico emotioneel en op alle mogelijkheden die er zijn te ondersteunen vandaag. Bas is echt mijn steun en toeverlaat in deze campagne. Ik heb sinds vorige week een verkoudheid opgelopen en het is er nog steeds. Dus dan ga ik moeten hoesten als ik moet lachen. Dus laat me alsjeblieft niet lachen. Okay. We hebben de vaste vragen. Laten we beginnen. Naam Tico zoals het in het bevolkingsregister staat. Tico Arthur Smetsers. Tico Arthur. Twee namen maar. Ja. Waarom geen derde? Daar werden mijn ouders te moe van, denk ik. Die konden niks meer bedenken. Ze waren bij Tico hun inspiratie een beetje kwijt, denk ik. En Arthur, van welke grootvader of zo kwam? Nee, mijn vader heet ook Arthur. En hij is vernoemd naar zijn peetvader. Oké, okay, en is je vader zijn middelste naam Arthur of zijn voornaam? Zijn voornaam. Oké, okay, dus je bent vernoemd naar mijn vader. Leuk. Dat vind ik erg wel leuk. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Breda. Ja, welke stad precies? Welk dorpje, alles? Breda. Dat is een stad in Noord-Brabant. Ja, nee, de stad in Breda, welke week? Geen flauw benul. Ik heb daar maar 9 maanden gewoond van mijn leven. We zijn vrij vlot verhuisd naar Dronten. Okay. Tenminste, mijn ouders verhuisd. Ik moest mee. Ik had daar relatief weinig keuze in met 9 maanden. En ik ben opgegroeid in Dronten. Oké, maar welk jaar ben je geboren? 1984. Je bent veel jonger dan ik dacht. 1984. Ik kom altijd heel volwassen over. Welke dag precies? 5 juni. 5 juni, oké. Okay. En dus dan, ja, want Dronten bestond namelijk al langer. Want het is een van de oudste dingen van Flevoland. Maar ja. Van daaruit, die 84 was Lelystad het je van het, toch? Ja, Lelystad, daar woon ik inmiddels. Dus dat, daar kan ik nu alleen maar van zeggen dat dat nog steeds helemaal geweldig is. Nu is het helemaal Achenebbes. Nu heeft Almere het helemaal overgenomen. Ja, Almere is natuurlijk veel groter. Almere is ook een mooie stad. Daar heb ik ook 5 jaar gewoond. Ik heb de polder inmiddels redelijk gehad. Ik moet Zeewolde, Noordoostpolder en Urk nog. Ik weet niet zeker of ik dat allemaal ga doen, maar de rest van de gemeentes heb ik gehad. En ik merk wel dat alles heeft zijn eigen charme wel. En ik merk ook in Lelystad dat er is best wel veel samenhorigheid. Mensen die in Lelystad wonen zijn ook trots op Lelystad. Ja. Ik was daar aan het kijken voor mijn huis. En eigenlijk nog voordat we bij het te koopbordje stonden om even het huis van tevoren te bekijken, voordat we met de makelaar gingen, waren er al 2 mensen geweest die een babbeltje met ons gemaakt hadden over hoe geweldig het was om specifiek daar te gaan wonen. Nou, in Lelystad zit Els Lucas, hè, de goede dier. Waren vriendin van mijn advocaat. En ik moet zeggen, in het begin vond ik Lelystad Achenebbes. En ze hadden veel licht. Is die leegstand nu wat minder in de huizen? Ja, in de huizen wel. Maar in de binnenstad is het nog wel een beetje huilen met de pet op. Ja, silo's. Ja. Je bent opgegroeid, maar even, waar ben je naar de lagere school gegaan? In Dronten, het Almere College. Okay. De lagere school. Dat is de middelbare school. De lagere school was de Uiterton. Oké, en toen naar de middelbare school ook in Dronten? Ja. En wat heb je daarna gedaan? Ik moest naar kampen op een gegeven moment op school. Want in Dronten hadden we nog geen volledige bovenbouw. Nee. Dus ik heb in kampen op school gezeten. En daarna ben ik een jaar hotelmanagement gaan doen in Leeuwarden. Ja. Dat was niet helemaal mijn ding. Dus toen ben ik doorgegaan naar facilitair management aan het Saxion in Deventer. Okay. Waar ik uiteindelijk de kans heb gekregen om alsnog ook mijn hotelmanagement te halen. In combinatie met de University of Brighton in Eastbourne. Ja, maar je hebt dus dan in Deventer gewoond 2 of 3 jaar op kamer? Ik ben altijd met het openbaar vervoer gegaan. Dus dan woonde je in Dronten? Ja. En dan nam je de trein naar Deventer? Toen had Dronten nog geen station. Dus ik moest altijd eerst met de interliner naar Zwolle. Ja. En vanuit Zwolle met de trein naar Deventer. Jezus. Anderhalf uur? Ja, zoiets. Uur en een kwartier, anderhalf uur. Ah. Kon ik me mooi voorbereiden op tentamens en zo. Ja, maar de studententijd was dus niet lekker in Deventer, de studentenstad rond chillen. Nee, ik heb een redelijk rustige studententijd gehad. Dat jaar op de hotelschool, zeg maar, daar ben ik niet weggegaan omdat ik de school zo oninteressant word. Maar daar heb ik niet heel veel op school gezeten. Oké, en wat voor werk ben je toe gaan doen? Ik ben gestart bij ROC Flevoland in de facilitaire dienst. Okay. Waar ik voor opgeleid ben. En die zijn op een gegeven moment gefuseerd met het ROC van Amsterdam. Ja. Daar ben ik mee overgegaan. En daar ben ik uiteindelijk weggegaan naar een detacheringsbureau. Helemaal gespecialiseerd in facilitair. En daar ben ik inmiddels eindverantwoordelijk voor. Daar moet je me even kijken. Ik begrijp wel wat facilitair is, maar even voor de duidelijkheid. Wat houdt het werk? Wat hield het werk in bij de ROC en wat houdt het werk nu in? Nou, bij het ROC ben ik eigenlijk begonnen in het team van de conciërges als assistent vestigingsmanager. En dan zorg je eigenlijk voor dat de studenten gewoon goed les kunnen krijgen daar. Alle sleutels er zijn. Als een ding is, het klaslokaal niet open kan, moet jij zorgen dat er reserve sleutels zijn. Dat we weten waar die reserve sleutels zijn. Als de verwarming het niet doet, moet jij wel weten waar het is en de juiste mensen inschakelen. Dus jij moet zorgen dat het hele gebouw. Dat alles draait. Ja, alles wat niet onderwijs is, dat valt vaak onder facilitair naast IT. Ja. En daar zorgen we met z'n allen elke dag voor. Okay, want veel mensen vergeten hoe belangrijk dat is in een organisatie. Vooral in een grote organisatie als een school. Ja, zeker. Het is een belangrijk aspect. Je hoort nooit iemand blij zijn als het licht aan is. Ja. Maar als het licht uit is, is het wel heel vervelend. En dat zijn een aantal dingen waar wij voor zorgen. Ja, maar dat is erg ondankbaar werk. Je komt nooit op de voorgrond. Je krijgt alleen maar uitscheldpartij als iets niet deugt. Ja, nou ja, het is wel. Je kan ook wel veel voor mensen betekenen, hoor. Dus ja. het is helemaal niet altijd negatief. Maar het is niet een branche waarin je zegt van het is heel makkelijk om iedereen tevreden te maken. Omdat heel veel dingen vanzelfsprekend zijn. Ja, en het is een heel dienende rol, facilitair management. Ja, het is eigenlijk een soort hospitality, hè, hotel management. Ja. Alleen dan in een wat zakelijke omgeving. Het is een beetje zoals onze technicus, die doet heel belangrijk werk. Want als hij er dingen van maakt, dan hoor je nergens geluid. Maar iedereen neemt het als vanzelfsprekend. Dat Anne zijn werk goed doet en niemand die hem ooit bedank ik je wel iets, Anne, dat ik zeg dank je wel. Nee, dat doe ik ook nooit. Ja, het is ook verschrikkelijk, ja. Nee, maar voor het geval, dank je wel, Anne, dat je werk zo goed doet. Maar, dus, en toen ben je dus naar een detacheerder gegaan. Ja. En daar worden dus mensen gedetacheerd, want veel organisaties wordt, zeg maar, de facility manager eruit getrapt om te bezuinigen en dergelijke. En dan detacheren jullie dan steeds facility managers. Ja, faciliteit manager. Facilitair managers, facilitair coördinatoren, ja. Service desk medewerkers. Wij hebben heel veel. Hoe is dat bedrijf waar je werkt? Arrange Group. Oké, okay, is dat een nieuwe speler? Want je hebt een paar regels. Nee, we bestaan al 20 jaar. Oké. Okay. En ik durf op facilitair vlak wel te zeggen dat we de grootste zijn. We hebben inmiddels 70 interimers rondlopen. Oké, okay, en jij bent nu daar de baas? Ja. Oké, okay, dus wat doe je dan de hele dag? Vergaderen, Excel, spreadsheets en dat soort dingen? Ja, spreadsheets maken voor de eigenaren natuurlijk. Hè, om te laten zien dat het goed gaat. En met 70 interimers ben je ook continu bezig om nieuwe opdrachten te verzorgen. Want die mensen komen ook allemaal weer van opdracht af. En dan is het jouw taak om ook acquisitie te doen of doet iemand anders dat? Ja, gedeeltelijk mijn taak. Maar ik heb ook een commercieel manager, Floris Wieman. Ja. Die had beloofd dat hij zou luisteren. Ja. Vanaf zijn vakantieadres in Tenerife. Oh, we hebben mensen die in Berlijn luisteren, in Suriname, in Tokio. Dus over de hele wereld. Over de hele wereld uitgezonden. Ja. Maar dan even voor mijn begrip. Benader organisaties jou? Of wie zijn je klanten dan? We hebben een heel breed spectrum aan klanten. Ik heb zelf als interimer bij Unilever gezeten. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij. Okay. NAM in Groningen. En bij Jules. Okay. Een energieaannemer. Maar dus je bent ook, en baas en zelf word je ook uitgezonden? Nee, inmiddels niet meer. Ik ben inmiddels gestopt met zelf uitzenden. Want met 70 interimers is er wel een bedrijf te voeren, zeg maar, waar ik druk zat mee ben. En als iemand van ze ziek wordt die je detacheert, moet jij iemand anders dan detacheren daar? Ja, dat verschilt per afspraak die je maakt. Soms is het met ziektevervanging. De rollen die we meestal vervullen, kan iemand best een weekje ziek zijn. Dan is dat vervelend voor ons. Maar dan kan diegene daarna, meestal is de overdracht, zeg maar, meer werk dan iemand voor een week even ziek laten. Zijn mensen gewoon bij jullie in dienst of zijn het ZZP'ers die gedetacheerd worden? En nee, dan die 70 mensen zijn bij ons in dienst. Okay. En daarnaast gebruiken we, als we zelf de vraag niet in kunnen vullen, wel ZZP'ers. Oké, okay. Leuk werk, man. Ja, burgerlijke staat. Ik ben geregistreerd partner. Mm-hmm. Kinderen? Ja, eentje, Jolly. Hoe oud? Wordt in maart 3. Ben je gek dat je dat... Oké, okay, ik zat zo vragen, maar goed. Nee, laat me toch vragen. Ben je gek dat je dan leestekker gaat worden met een kindje van 3? Nou ja, ik heb dat uiteraard overlegd met nou, laat ik het toch maar mijn vrouw noemen, ja. Omdat dat wat makkelijker is, hè. Geregistreerd partner mijn wordt zo lang. Ja. Wij hebben samen besloten om dat te gaan doen. Ik zou dat ook zeker niet in mijn eentje kunnen. Wat voor de duidelijkheid, het zijn van provinciaal statenlid is een part-time job, ja. Officieel, maar in de praktijk neemt het 3-4 dagen werk in beslag. Ik denk dat ik wekelijks, nu is het iets meer natuurlijk, het is nu intensiever zo rondom de verkiezingen. Maar ik denk dat ik per week zo'n 16 tot 20 uur aan het statenwerken kwijt. Ja, droom lekker verder. Ja. Vooral als je lijsttrekker bent, gebeurt niet. En als je in het college gaat zitten, al dat soort dingen. Dus, maar hey, het is echt, want daarom bewonder ik mensen zoals jij. In 1987 was mijn dochter 1 jaar oud en toen hebben ze hem gevraagd van de PvdA, ik was toelid. Om steeds, toen heb ik gezegd, doe maar Provinciale Staten, plek 17. Maar ik zou het. Daarna heb ik, toen ik eerste opvolger werd, fractievergaderingen bijgewoond. En toen dacht ik, dit wil ik nooit. Ik ben totaal ongeschikt ervoor. Maar het is echt heel. Want gewoon, je moet veel stukken lezen. Je doet dan ook werkbezoeken, vooral in een provincie als Flevoland. En moet je toch heel veel. Ja, de provincie is een provincie waar de provincie echt nog, zeg maar, sterke invloed heeft, omdat die gemeentes nog niet zo vol ontwikkeld zijn. Dus je gaat het echt niet in 26 uur doen, denk ik. Nou ja, tot nu toe, ik ben nu 4 jaar gewoon statenlid, ja. En sinds een paar maanden fractievoorzitter. En tot nu toe lukt dat redelijk. En okay. Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik het goed kan combineren met mijn werk. Dat is wel heel fijn. Ik kan soms op mijn werk iets doen voor de Staten. En soms kan ik in een fractievergadering of iets dergelijks even gaan een mailtje sturen voor mijn werk. En dat is of thuis. Oh, dus een keer wat mee te werken. Oké, okay, ja. Een beetje multitask is wel nodig. Dat doe je dan de hele tijd in die vergadering. Ja. Hoeveel zetels hebben we nu in Flevoland? We hebben er nu 4. 4. En oké, we kwamen zomaar door dat. Wat triggerde je? Wat was de directe aanleiding om lid te worden van een politieke partij en waarom die partij? Nou, ik werkte altijd in het onderwijs. En met name bij ROC Flevoland had je dan ook echt het idee dat je iets bijdroeg aan de toekomst van de leerlingen. En toen ging ik in de profitsector werken. En ik vond het wel belangrijk om mijn gevoel voor maatschappelijke betrokkenheid te behouden en daar me toch voor in te zetten. En toen ben ik lid geworden van D66. Waarom D66? En in welk jaar? In welk jaar? Dat is nu. Dat zal 2009 of 2010 geweest zijn dat ik bij de fractie in Dronten ben begonnen. En vooral omdat de basis van die partij, hè, dus dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, dat we ook nog wel voor elkaar moeten zorgen als dat nodig is. Dat we in Europa sterker zijn met z'n allen dan alleen. Dat zijn voor mij triggers om bij D66 te gaan. Ik vind dat belangrijk. Oké, en heb je dan gewoon gebeld om je aan te melden? Ik heb me aangemeld als lid en toen ben ik een keer naar een fractievergadering gegaan. En toen bleek ik ook nog wel wat zinnigs te zeggen te hebben, dus toen ben ik daarin doorgegaan. Ik geloof dat we toen begonnen over een onderwijsbegroting, dus dat was toevallig ook iets waar ik mijn verleden had. Maar dan ben je 25, 26 jaar. Je bent van 84, 2000. Ja. Nee, 2009 zeg je 2010, sorry, dan ben je 35 jaar ongeveer, 35, 36. Nou, jaar. Dat lijkt me sterk, want ik ben nu 34. He, je bent van 1984, 2009 ja. Was je dus. Sorry, ik klets uit mijn nek. 1984, 2009 was je dan 25, ja. Ja, ik laat het hoofd rekenen als je het goed vindt aan jou. Ja, ik gebruik altijd de rekenmachine. Ja, 25, ja. Dat kan toch goed. 25, 26. Ja. En dan besloot je om je te gaan committeren. Niet heel lang daarna ben ik naar Almere verhuisd. En dan kan je niet in een gemeenteraadsrol in Dronten blijven zitten. Ja. En toen ben ik bij de provinciale fractie aangesloten. Maar even voor mij de begrip. Dus D66, laat je vrij zijn, maar ik zit te denken 2009, 2010. Dat was vlak voor Bruin 1. Of, ja, want Bruin 1 kwam 2010. Was Pechtold al partijleider 2009? Kwamen ze net uit een diep dal. Ja. En toen waren ze de kroonjuwelen al in de uitverkoop aan het doen. Weet je wel, gekozen burgemeester en al die dingen. En toch schrappen van het Koningshuis en zo. Dus, en toch ga je naar die partij. Ja, het zijn volgens mij nog steeds idealen die we nastreven. Alleen in een coalitieland als Nederland kunnen wij ons daar heel erg hard voor inzetten. Maar dat betekent niet dat we alles kunnen realiseren wat we zouden willen. Goh, je klinkt echt als een politicus nu. Nou, dat is dat zou je niet mogen verbazen. Wat is het leukste van volksvertegenwoordiger zijn? Het leukste vind ik echt de maatschappelijke bijdrage die je kan leveren. Dat je Ik vind het heel belangrijk dat Jolie, mijn dochtertje, ook straks leuk en veilig kan opgroeien, eerst in Flevoland. En dat haar kinderen, kleinkinderen, dat daarna ook kunnen. En daar kan ik een rol in spelen als volksvertegenwoordiger. Maar je bent dus eerst in Dronten gemeenteraadslid geweest. Toen ben je in Almere gaan zitten, heb je bij die gemeenteraadsfractie een beetje, zeg maar. Nee, in Almere niet. Toen ben je meteen naar de provincie gegaan. Ja, als fractiemedewerker. Als fractiemedewerker. Ja. Dus dan had je een fulltime job. Ja. En dan was je fractiemedewerker, onbetaald. Ja, zo goed als onbetaald. Ja, ja, je krijgt een kleine reiskostenvergoeding en that's it. Ja. En je weet zeker dat je goed bij je hoofd bent. Je hebt geen psychische problemen of zo. Toen Jolie een half jaar oud was, ben ik naar de psycholoog gegaan om even te checken. Om te kijken of er inderdaad niet iets mis was met me. Maar daar zijn geen gekke dingen uitgekomen. Oké, nee, maar weet je wat mensen vaak vergeten? Zoals die idioten van die gele hesjes. Die gaan schreeuwen zakkenvullers. Maar als je dus kijkt wat jij allemaal doet, onbezoldigd. He, om fractiemedewerker weer provinciale staat te zijn. Mensen vergeten heel vaak dat het ook veel oud papier liefdewerk is. Ja, zeker. Ik denk dat ook. Maar dan maak ik meteen het bruggetje naar de volgende vraag die ik aan zie komen. Als je het goed vindt. Het meest vervelende is dat er soms getwijfeld wordt aan de intenties die je hebt. Ja. Dat je het alleen maar zou doen om andere mensen geld uit hun zak te kloppen. Of om een of andere slechte reden probeert andere mensen vooral niet naar hun zin te maken. Terwijl wat ik juist probeer te doen is. Met zoveel mogelijk mensen rekening te houden. Terwijl we ook nog aandacht hebben voor toekomstige generaties. Ja, dus het milieu. Onder andere, maar daar gaan we straks op komen. Oké, luisteraars, u luistert naar Zwarte Priet praat op Hilversum 1. Het is 21 minuten over 12. Na de standaardvragen mag u Tico Smetsers en Bas van Klompenburg vragen stellen. Ik heb al een vraag op Twitter gezien voor je. U kunt ook opmerkingen maken en dat kunt u doen via Twitter of Bitter, zoals ons koning zegt. Apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet praat. Mailt u uitsluitend naar zwartepriet@apenstaatpownet.tv. Niet naar de Hilversum 1 mail, die lezen we niet. Ook niet naar de Pound algemene mail, uitsluitend naar vast aan elkaar, Zwarte Priet praat, vast aan elkaar, apenstaartpownet.tv. Via de Hilversum 1 app kunt u ook reageren. Vandaag gelukkig niet zoveel idioten erop. U kunt ook bellen via de gratis telefoon 0800-1121. Maar voor alle duidelijkheid, luisteraars, door te reageren of te bellen accepteert u de uitdrukkelijke voorwaarden van dit programma dat ik u kan uitlachen, afkappen, ridiculiseren of beledigen. Als u daar niet tegen kan, bel niet. Tico, reactie op de stellingen. 1. De provincie als bestuurslaag is in 2018 achterhaald. Het wordt tijd deze op te heffen en de taken over te hevelen naar het Rijk en gemeenten. Nou ja, ik denk dat het zeker de hoogste tijd is om in een breder verband te kijken naar hoe we eigenlijk ons land besturen. En dat de provincie daarin overbodig zou kunnen blijken. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ik denk niet dat je eenzijdig kan zeggen, joh, laten we de provincies maar opheffen. En dan kijken we daarna wel even wat we verder gaan doen. Ik denk dat je daar echt wel een bredere discussie moet voeren. In ook wat verwacht je dan van wat ga je dan van gemeentes verwachten? Hoe gaat het Rijk regionaal belang behartigen? Ik bedoel, we hebben in Flevoland de discussie meegemaakt rondom de Noordvleugelprovincie. Ja. Daar was eigenlijk. Leg het even uit aan de mensen die het weten. De Noordvleugelprovincie zou dus zijn. 4 provincies worden samengetrokken: Flevoland, Overijssel. Flevoland, Utrecht en Noord-Holland zouden samen gaan. Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Aan de andere kant zouden Groningen, Assen, Groningen, Drenthe en. Friesland zouden worden. Dat zouden opties kunnen zijn. Ja. Maar ze hebben het toen de tijd echt alleen maar gehad over de Noordvleugelprovincie. Ja. Dus inderdaad Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dan creëer je één ander type provincie. Eén met een veel grotere schaal ook dan de andere. En ik denk dat is onrealistisch om te zeggen, we gaan het op één plek doen en daarna kijken we wel verder. D66 wilde ooit de provincies opheffen, hè? Ik zeg ook niet per definitie dat de provincies moeten blijven bestaan. En de goddelijke kade die vermoord is door een blanke man in Houta. Vergeet u niet, luisteraars, de blanken hebben de meeste mensen vermoord. Tristan van der Vlis, Volkert van de Graven, al die idioten. Maar Plim Fortuyn die heeft geschreven dat hij het wilde opdelen in 4, zeg maar, soort regio-provincies. Vier landsdelen, omdat het daar effectiever zou zijn. Oké. De volgende is, de provincie kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie, maar doet dat helaas niet. Ja, ik denk dat zeker voor Flevoland niet van toepassing is. Wij hebben op dit moment 1/4 van de Nederlandse windopgave in onze provincie staan. Dat is een heel mooi resultaat en daar ben ik trots op. Als ik terugrijd naar Flevoland, dan zie ik windmolens en dan weet ik dat ik thuis ben. Dus ik denk zeker in Flevoland dat dat niet het geval is. Maar dat er nog meer moet gebeuren is ook waar. Ja, dit was bij jullie een open deur. Omdat jullie zoveel ruimte... Want ik weet, als ik op die A6 reed altijd, zie je echt al die windmolens. Jullie waren volgens mij de eerste provincie die zoveel windmolens had. Want het is al jaren geleden. Ja, ja zeker. We zijn al bezig met een tweede ronde. Hè, waarin we de kleinere windmolens alweer aan het afbreken zijn om plaats te maken voor grotere windmolens. Ja. Die ook wel iets netter in het landschap verwerkt zijn. En een betere capaciteit hebben. Hè? Ja. Veel meer hebben. Oké. Okay. Naar aanleiding van een vraag van melkveehouder Kees de Jong uit Zuid-Holland. De Rijksoverheid moet als provincie verschillende regelingen hebben voor dezelfde situaties. Dus de Rijksoverheid moet als bijvoorbeeld provincies verschillende regelingen hebben voor dezelfde situatie, één regeling dwingend opleggen. Want nu heb je soms... soms heb je, hoe noem je dat? Dat in Flevoland bijvoorbeeld zeg maar een leasje voor het leggen van een pijp €60 kost en in Overijssel €50. En dat is concurrentievervalsing voor bedrijven. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk dat voor een deel zou kunnen. Leesjes moeten en mogen volgens mij alleen maar kostendekkend zijn. Ja. Alleen ja, je kan altijd een discussie voeren over hoe je dat berekent natuurlijk. Ik denk dat het... wij hebben bijvoorbeeld nu in Flevoland kort geleden een geitenstop geïntroduceerd. Dus geitenhouders mogen niet meer uitbreiden als ze binnen 2 kilometer van de bebouwde kom liggen. En er mogen geen nieuwvestigingen. Wil je even uitleggen waarom dat ja, was? Ja, ga ik naartoe. Dat is vanwege de volksgezondheidsrisico's. Risico's die daaraan vastliggen. Er is Q-koorts. Onder andere Q-koorts, maar ook longontstekingen komen vaker voor als je in de buurt van een geitenhouderij woont. Huisartsen hebben instructies zodra mensen met bepaalde ziektes komen. Eerst de vraag, woont u in de buurt van een geitenhouderij? Woont u in de buurt van een megastal? Ja, en het is nog niet definitief vastgesteld dat specifiek door de geitenhouders komt. Hè. Daar is het RIVM nog vervolgonderzoek naar aan het doen. Maar wij konden wel nu in Flevoland, omdat we daar zelf over gaan, zeggen van nou, wij willen die stop wel. Want wij dan vind ik het wel prettig dat wij als provincie daar iets voor de volksgezondheid hebben gedaan. En dat we niet hebben hoeven wachten tot het Rijk het met alle provincies overeen zou komen dat het nodig is. Was er veel verzet tegen in de Provinciale Staten? Nee, dat viel erg mee. Is de PVV ook in de Provinciale Staten vertegenwoordigd bij jullie? Zeker. Hoeveel zetels? 6. Dus ze zijn groter dan jullie? Ja. D66 is kleiner dan de PVV, maar dat is ook landelijk. En, dat is geen nieuws volgens mij. Ja, en Denk gaat er nu ook komen. Hè? En Forum voor Democratie. Denk gaat meedoen, Forum voor Democratie gaat meedoen. Ja. Ja. Oké, okay. Luisteraars, vanaf nu, ik heb alle vragen gesteld. Dus ik ga nu wat andere vragen stellen en jullie mogen bellen. Adrie, ik kom zo bij, ik moet ook nog een mail voorlezen. Maar luister dus naar Zwarte Priet, waar de techniek doet Anne Bakerman. Als u belt, neemt San Giorgio Blok de telefoon op. En u luistert naar onze gasten, D66-lijsttrekker in Flevoland, Tico Smetsers en Bas van Klompenburg, de nummer 5 op de lijst die nog weinig heeft gezegd. Prim, wil je Tico een eye over zijn D66 hoofd geven? Helemaal vanuit Tenerife, van zijn favoriete kale collega met de veel te grote bek, Floris Wieman. Bas Peters, je bent heel vervelend. Ha, Prim, aan het begin van de uitzending zeg je, we geven voor iedere verkiezing de kans aan kandidaten om zich voor te stellen. Maar je vergeet de waterschappen. Daar stemmen 20 maart ook op. Als 21-jarige kandidaat voor het waterschap merk ik dat veel mensen weinig kennis hebben van het waterschap. Raar, want zeker bij de huidige klimaatvergadering is het waterschap actueler dan ooit. Tijdens de uitzending van 7 januari vertelde je dat je graag had dat ik langskom om iets over de waterschappen te vertellen. Gaat dit lukken? Ik hoor het graag. Bas Peters, kandidaat waterschap de Dommel. Bas, ik zou je in de laatste uitzending voor de verkiezingen uitnodigen. Dan heb ik de SP-lijsttrekker uit Groningen. En dan zou ik jou, want ik zou iemand van een ander waterschap nemen, maar omdat je mail zo leuk was. Maar je bent weer zo vasthouden, dus nu moet ik het verklappen. Dus Bas Peters, je komt op ik geloof 17 maart. Ik zou je dan ervan tevoren... Maar goed, dan weet je het nu, dus dan kan je klaarmaken. Ik heb hier een vraag van Peer045. De provincie Flevoland heeft heel wat problemen, zoals sluiten van een aantal ziekenhuizen, maar ook het imago van een aantal steden, zoals Lelystad, Almere, is niet al te best. Wat zijn je ideeën omtrent deze problemen? Nou ja, dat we met een imagoprobleem zitten voor een aantal van de steden, dat kan ik helaas niet ontkennen. Waarom helaas? Omdat ik denk dat het onterecht is. Ja, maar ik woon in de Bijl. Of tenminste, ik woon in Amsterdam-Zuidoost. Maar ik woonde vroeger in Kanter, of dat was nog de Bijl. Maar nu woon ik in de Gaasperplaats. En zijn mensen wilden de naam Bijlmer. Ik zei, jongens, is goed als je een slechte naam hebt. De huizen zijn goedkoper. Iedereen wil de andere huizen in de straat kopen. Het imago, als mensen nu weten hoe leuk het wonen is, gaan de huizenprijzen omhoog. Laat mensen lekker wegblijven. Als je een stad een slecht imago vindt, laat de rest de tering krijgen. Ja, nou ja, daar is ook zeker wat voor te zeggen. Ik zou het misschien iets anders uitdrukken. Maar ik denk dat het voor de inwoners van de, bijvoorbeeld Almere en Lelystad wel soms vervelend is. Dat ik werk zelf in Hilversum, hier niet ver vandaan. Ja, weet je, de naam Lelystad, die komt wel eens voor. En het is toch jammer, want het is echt een hele mooie stad waar je ontzettend fijn kan wonen. Nee joh. En ja, nou ja, dat is echt ziel. Waar. Ja, kijk, nou ja, Dronten was nog een oud dorpje. He, dus als je naar Dronten keek, was er, en daar is zeg maar al die huizen eromheen gebouwd. Maar het had nog een kleine kern, weet je wel, maar ja. het had iets. En de Meerpaal natuurlijk. En wat zei je? De Meerpaal, die kent iedereen. Ja. Nou, maar als je kijkt naar Lelystad, het probleem is dat het gebouwd is volgens idiotige gedachten uit de jaren 60, 70. En het is weet je, er zijn van die wegen, het zitten afzonderlijk, net zoals Almere. Het heeft geen ziel. Dus dat centrum stelt geen klap voor. Als je uit wil gaan in Lelystad is er niets te doen. Ze hebben van die achterlijke huizen waar de keuken in het midden is. En beneden en zo. Dus ze hebben allerlei idioten hebben daar kunnen experimenteren. Nou, je noemt net Almere. Want ik kreeg net van een vogeltje te horen dat ik iets te weinig zeg. Ja, Bas van Koppenburg, de nummer 5, de campagneleider. Je hoort in Almere, je noemt het geen ziel. In Almere hebben we een van de meest progressieve kunstcollectieven hebben we daar. Ja, kunstcollectief is geen ziel, man. Natuurlijk wel. Er zijn heel veel bewegingen, heel veel verschillende soorten identiteiten zijn juist aan steden gegeven door allerlei vormen van kunst en cultuur. In Almere hebben we grote graffiti-kunstwerken op het stadhuis. Het. En jullie hebben prachtige percelen waar mensen zelf op konden bouwen. En ja. ik heb ooit hoe tot ze. De PvdA vriend, die Adrie Duivenstein, had ik geïnterviewd in 2006 voor een special over Almere. En toen zag ik die pep, kreeg mijn vrouw gezegd, schat, zullen we gaan, snel internet, weet je, je kan twee percelen van 400 meter kopen, had je 800 vierkante meter, kan je kast van de huis en het kostte minder dan een ding. Maar toen zei mijn vrouw, schat, ze is ambtenaar in de gemeente Amsterdam, ga je iedere dag in die file staan? En toen zag Adrie over al die wegen die zouden komen naar, dus nog steeds niet. Die file. Dus ik bedoel. Nou, de bereikbaarheid richting Amsterdam is echt wel sterk verbeterd. Ja, nu door de nieuwe weg. Van de A1 en de A6. Ja, hoor. Met de trein. Met de trein. Ja, ik ga met de trein. Rot op. Ik ben een auto. One man, one car. Ik reed een auto en ik betaal er veel belasting voor. En ik wil niet. Ik bewonder al die. Ik heb altijd bewondering gehad voor mensen die door weer en wind met de fiets naar de college kwamen of naar het werk. Vervolgens uren stonken in de wind omdat al hun kleren nat zijn en zo. Ik heb grote bewondering, maar ik wil met mijn auto zitten. Ik wil droog aankomen. Ik fiets alleen als het boven de 20 graden is. En je kan ook met de trein, kom je ook droog aan? Ja, nee, als ik op de trein kom, dan kom ik. Ik heb heel veel met de trein gedaan, maar dan kom ik op dat stomme station. En dan is het de Achenemmers, vooral Lelystad centraal. Is een smerig station, ziet er niet uit. Is het inmiddels opgeknapt of is het nog steeds zo lelijk? Het is, ik vind het niet per se een lelijk station. Maar ik vind het geen mooi station. Het is ook niet het mooiste station wat er zoals is. Zoals je naar Leiden centraal gaat, of je gaat naar Amsterdam centraal, of nee, Bijlmer Arena. Dat zijn heel andere steden. Ja, oké, maar Bijlmer Arena is een gewone klein station en zo'n dingen minder inhoud. Maar het is, ja, het is prachtig, het is moderne architectuur. Ja, maar jullie hebben geen ziel daar. Echt waar, iedere keer als ik Lelystad binnenkom. Maar ja, we moeten wel, denk ik, even de kans krijgen om dat te ontwikkelen. Ik bedoel, we bestaan als provincie en als steden ook nog maar heel kort. Ja, dus we hebben geen grachtenpandjes en nee, hoewel ze in Almere Haven daar dan bijvoorbeeld wel daar weer hun best voor gedaan hebben. Wat ze Almere proberen is vlakbij het stadhuis, bij die markt en zo een beetje leven en een soort centrumpje. Ja, absoluut, ja. Weet je, maar ik iedere keer als ik ook naar het theater ga van Almere, dan denk ik, wat een leegte. En als ik bij jullie hadden vroeger de rechtbank daar en kwam ik heel ik denk iedere keer, ik weet niet hoe snel ik weg moet. Als je ook van de snelweg moet en je moet Lelystad binnenrijden, man, dat nee, ook totaal niet. Maar je kan Lelystad in ieder geval binnenrijden. Ja, Amsterdam ook. Ja, maar het duurt heel lang. Het gaat een stuk makkelijker in Lelystad. Maar goed, maar kijk, ik chargeer een beetje, maar snap je wat ik bedoel? Hoe krijg je als provincie, hoe kan je er ziel in krijgen? Dat kan je niet. Ik denk, nee, dat kan niet. Want dat zit in de mensen en de inwoners en de maatschappij die daar opgebouwd moet worden. Die daar voor een heel groot deel opgebouwd is. Maar dat is niet iets wat je kan afdwingen. En als ik en dat voorbeeld wat ik net aanhaalde van we stonden voor ons, wat nu inmiddels ons huis is. En dat we tot twee keer toe aangesproken worden door mensen omdat ze het de noodzaak leuk, voelen om zichzelf eigenlijk te verdedigen en te vertellen hoe leuk het is om in Lelystad te wonen. Nou, dat betekent wel degelijk dat er ziel begint te ontstaan. Ja, alle luisteraars uit Lelystad, u moet ook gaan denken, Prim, klets maar uit je nek, blijf lekker weg, kom niet bij ons wonen. Nou, ik wou het dus, niet bedoel, zo zeggen, maar... Ja, nee, maar dat moet je ook gewoon zeggen. Je moet tegen mij zo hard mogelijk zijn. Dan vinden de luisteraars vinden het leuk als je me beledigt. Dan ga je de luisteraars van me. Kees de Jong zit nu in Pak Chong Thailand in een farmer-to-farmer project. Oh, dat is volgende week terug, dus dat was de man die melkveehouder. We hebben een minuut de koptelefoon opzetten voor de beller. Oké, even uitleggen, dit is iemand die gaat beginnen de zeik over de gemeentelijke herindeling. Oké, het is een Amsterdammer die gevlucht is naar Weesp. En nu hebben we Weesp geannexeerd. En dan belt hij iedere week, maar het is wel leuk, want hij is een vaste luisteraar. Dag Adrie, goedenacht. Mag ik Adrie alsjeblieft, sorry. Ja, ik heb in Almere ook gewoond, Zedenwijk midden. Oh, hoe lang geleden? Hoe lang geleden? Ik kwam er in 80, ging met de hele meute, alles trok weg uit Amsterdam-Zuid. Ik ook mee, op de advertentie van de krant. En hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb gedaan naar Weesp. Voor 2 winters met mijn grote moonboots naar de noodwinkel toe. Nee, maar waarom ben je niet in Almere blijven wonen? Dan zat je niet iedere week te zeiken over Wees die geannexeerd is. Nee, Wees is leuker. Ik ben net als jij. Maar ik heb 3 dingen als ik het vragen mag. Als ik iets verkeerd doe, help je me. Nou, punt 1. Gekozen burgemeester. Wat is de houdbaarheidsduur van een waarnemend burgemeester? We hebben een Lelystad. Stop. Laten we die vraag stellen. Hoe lang mag iemand waarnemend burgemeester zijn? Je begint goed, Adrie. Hoe lang vind jij dat? Zolang als het proces duurt om tot een nieuwe te komen. Ik denk dat het reëel is om te zeggen dat het een half jaar tot een jaar zou kunnen duren. Ja, dat denk ik ook wel. Het gaat vooral om, denk ik, dat je zorgt dat er daarna goed doorgegaan kan worden in de stad. Ja, nou. Oké, dat is Bas. Ga je gang, Adrie. Ja, natuurlijk. Ik help je vragen mooi opbouwen. Ik weet waar je naartoe gaat. Dit is jouw burgemeester, Bas-Jan van Bokhoven uit Lelystad. Voorzitter van de ontwikkeling van de luchthaven, die ken je. Maar hij zit nu voor zijn 6e jaar. Ken je hem? Je kent hem? Nee. Oké, hij kent hem niet. Oh, nou goed. Schande. Hij zit voor zijn 6e jaar, maar hij kan nog wel tot 2027 zitten. Nou, dat vind ik dus niks. Ik vind dat we een andere moeten hebben. Volgende vraag. Waar moeten we anderen hebben? Nou, weet ik veel. Ik wil, dat kost dat wel niet, een waarnemer burgemeester. Dat kost wel duurder. Nee. Een interim bestuurder. Nee. Nee, niet. Nee. Dat weet je. Ja. Okay, maar waarom moet hij weg? Waarom moet hij weg? Leg even uit. Wat? Waarom moet de burgemeester van Lelystad weg? Waarom hij weg moet? Ja, hij is waarnemend. Ik hoor je heel slecht, sorry. Hij is de waarnemend burgemeester van Lelystad. Nee. Volgens mij is Ina de burgemeester van Lelystad. Waarom hij naar mijn idee weg moet, is omdat wij gemeente eraan moet voor de ontwikkeling van luchthaven Stad Lelystad. Dat is de tweede vraag. Waar is die man waarnemend burgemeester? Nee, in Weesp. Oh, in Weesp. Oh, Weesp. Oh, okay. Oh. Ja, dat zou okay. De voorzitter van de ontwikkeling van Lelystad. Nou, dan is de waarnemend burgemeester in Weesp is voorzitter van de ontwikkelingscommissie Vliegveld Lelystad. En jij vindt dat hij op moet rotten uit Weesp als waarnemend burgemeester? Nee, het is een goede... Ik heb geen hekel aan die vent. Dus ten eerste is het een goed bestuurder. Maar als we jullie annexeren, dan gaat hij toch vanzelf werkloos worden? Waarom zou je nu een bestuurder... Ja, we hebben jullie toch al geannexeerd? Blijft hij nog 7 jaar zitten dan? Nee, want die annexatie gaat toch plaatsvinden nu? Jullie vanaf volgende... Ja, maar Bas-Jan van Bokhoven zegt doodleuk... Ja, ik ben hiervoor ingehuurd en dat kan niet. Maar vraag 2. Oké. Okay. Wat is het economisch belang? Hoe groot is het economisch belang van de Lelystad Airport... En wanneer gaat het open? Oké, stop, Adrie. Stop, voordat je mij vraagt. Okay. Komt. Goeie vraag. Die hele Lelystad Airport, wat is het standpunt van D66? D66 Flevoland is op zich voorstander van Lelystad Airport. We zetten daarbij wel een aantal kaders. En dat is onder andere dat we vluchten overnemen van Schiphol. Zodat daar het grote verkeer en het overstapverkeer plaats kan blijven vinden. Maar Europese Commissie heeft al gezegd dat dit standpunt van jullie niet kan. Nee, de regeling is tot nu toe in eerste aanleg afgekeurd. Ja, gaat afkeuren, want ze zeggen open concurrentie. Je kan niet alleen zeggen vliegen van Schiphol, iedereen moet erop kunnen vliegen, anders is het geen vliegveld. Nee, maar de minister is daar nog steeds over in gesprek. En ja, maar dat gaat niet lukken. De minister kan doen wat ze wil. Er zijn regels in Europa voor vrij verkeer van personen, goederen. Jullie zijn een heel erg groot pro-Europa partij. Ja, klopt. Ik heb bij de laatste Europese verkiezing op jullie gestemd, omdat ik niet wilde dat Blondie de grootste zou worden. Dus toen heb ik D66 gezegd. Ja, want toen werd D66 toch de grootste partij in Europa en niet die eenmanspartij van de fascist Blondie. Dus Ja, het is, je lacht, maar Bas, je lacht. Als je, die man heeft een politieke partij waarbij hij volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer heeft, in de provincie heeft, in de gemeentes. En hij vertrouwt die volksvertegenwoordigers zo erg dat ze niet eens lid van zijn partij mogen zijn en niet mogen stemmen. Er is geen interne democratie in die partij. Dan is het toch een fascistoïde partij. Dat zijn jouw woorden. Nee, maar kom op. Wat is het dan? Hij is gewoon, het is een eenmanszaak die terreur voert. Op het moment dat je iets zegt wat hem niet bevalt, word je van die lijst afgetrapt. Hij heeft brievenbusplassers als Tweede Kamerlid gezet. Het zijn allemaal zijn schoothondjes en niemand die het durft te zeggen. Omdat ze allemaal zo je noemt het politiek correct. Maar ik denk dat vanaf het moment als wij met z'n allen op die manier het debat met elkaar gaan voeren, dan ben je nog verder weg van huis dan je nu bent. Wie en ik denk dat dat niet de bedoeling is. Iemand een teringleer is, moet je gewoon zeggen dat een teringleer is. Daar is niets mis mee. Ja, aan de ene je kant kan is er zeggen, niet is die man een democraat, Bas? Even, volgens jullie zijn D66 Democraten 66. Nummer 5 op de lijst, Bas van Klompenburg, campagneleden van Flevoland D66. Leg me uit. Als er maar één persoon lid is van die partij. Ja. En geen van die volksvertegenwoordigers in Almere, in Flevoland, zijn zelfs lid van die partij. Ja. Ze mogen niets zeggen over die partij. Is die partij dan een democratische partij? Nee. Sorry, zeg ik even namens Bas. Ja, Pico-Smetsers, ja, lees lekker. Nou, het is een niet-democratische partij. Nee, en die partij heet de Partij voor de Vrijheid. Ja. Maar de leden die namens hem zitten in vertegenwoordigende bestuurscollege, die hebben niet eens de vrijheid om iets te zeggen over een partij. Het is een dictatuur. Kijk, Prem, nogmaals, dat de manier is waarop een politieke partij bestuurd zou moeten worden, dat is niet de juiste. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, maar en dan komt hij wetsvoorstellen indienen dat Denken niet hoort, maar hij hoort er niet, want hij heeft, ze moeten zijn partij verbieden, want de politieke partij moet openstaan voor lidmaatschappen. Tuurlijk moet die ervoor openstaan, maar ik denk nogmaals, want dat is waar we het over hadden, dat als wij ook als D66 op die toon het debat gaan voeren, dat is niet de manier waarop je met elkaar wil debatteren, waarop je met elkaar in een volksvertegenwoordigende functie om wil gaan. Ik denk niet dat de juiste manier is. Want dan krijg je het dat het gaat escaleren in mensen die hulpverleners in elkaar slaan. En dat zal helemaal niet de bedoeling. Nee, je moet hulpverleners niet mee. Maar je mag Wilders toch gewoon noemen wat hij is? Ik denk dat je Wilders moet. Hij is een niet-democraat. Punt. Ja? Nou, een niet-democraat is een fascist. Nou, weet ik niet. Dan ga je meteen wel een hele. Ja, okay. Zit nog een boel tussen, denk ik. Weet je, ik heb een twitteraar, Il Plitso. Die man heeft gewoon een of andere Nederlandse naam. Ik heb hem ooit in de uitzending gehad. Dan gaat hij twitteren. Toch wel triest dat je niets anders kunt dan politici uitnodigen, omdat anders geen hond te gast wil zijn in je programma. Il Plitso. Weet je hoeveel mensen gast willen zijn? Alles. Het is Adrie, Il Plitso. Maar goed, Adrie, ga verder. Nou, vraag 3. Vraag 3, in combinatie, en ik moet die Wilders ook niet. Het lijkt wel een woningcoöperatie dat de bewoners niks te vertellen hebben. Ja. Adrie, je bent vannacht in vorm. Ja, nou goed, maar vraag... Almere, de kavelprijs van de grond, ja? Je moet me misschien corrigeren op 2 euro, maar die zijn van 38 euro naar 76 euro gegaan, de vierkante meter. Dat is een verdubbeling. Ja. Nou, dan mag je wel politiek je mond over open trekken. Nee, Adrie, mag ik even wat afleggen? Voordat hij het gaat vertellen, die grondprijs was, geloof ik, 40 euro in 2006. Ja, klopt. Oké, want toen wilde ik kopen, want ik had het toen helemaal uitgerekend, weet je wel. Je zou ook naar Oosterwold komen. Nee, het was bij Almere Hout. Daar hadden ze Oosterwold. Adrie luisterde hem daar rondgeleid. Maar wat gebeurde? Toen kwam de kredietcrisis, Adrie, veroorzaakt door die teringleiders van banken. Laten we dat niet vergeten. Allemaal blanke mannen in pakken die overal ons geld met hefboom-effecten rond hebben gepompt, waardoor overheden van ons belastinggeld, vooral die ING, Patje Peers, die Tilman, die wilde verhuizen uit Nederland, maar toen hij geld moest bedelen en ze wilden geen verzekeringen afsluiten in de Bijlmer, maar wilden wel geld van mensen uit de Bijlmer en belastinggeld. Maar goed, toen zakte die hele huizenmarkt in en dat was voor Almere een probleem. Toen heeft Almere veel geld verloren, want ze hebben die posities al gezet. En nu is het weer aangetrokken. Almere is hot. Dus ze hebben de prijs verhoogd naar 76 om daardoor ook de verliezen te dekken. Is dat een goede samenvatting, heren? Ja. Ik kijk naar Bas. Ik geloof het niet helemaal, maar... Nou ja, kijk, het is wel een interessant onderwerp. Maar, en dat is ook wel goed dat erover begonnen wordt... dit is heel erg gemeentelijk beleid. Ja. En als provincie ga je niet over de daadwerkelijke uitvoering... van het gemeentelijke beleid. Wel, nee, want je gaat de bestemmingsplan verbieden. En je kan zeggen, als je de grondprijs te hoog doet... dan doe ik dat bestemmingsplan niet. Ja. En je kan zeggen hoeveel woningen ze mogen bouwen. En je kan zeggen, als je de grondprijs te hoog doet... dan geef je geen toestemming om die woningen te bouwen. Ja, maar ook niet. Hey, als provincie heb je macht, hoor, maar je moet het wel gebruiken. Ja, maar aan de andere kant... Als je op die manier met de gemeentes het gesprek aangaat... en ze gaat dwingen om daarin aanpassingen te doen... dan verlies je ook als provincie enige regie en enige samenwerking binnen de gemeente. En wat is er mis met €76 per vierkante meter? Moet ik het zeggen? Ja, ik vraag het aan jou. Hij keek omhoog. Dat geldt ook voor die woningcoöperaties. En dan mag ik een heel kort dingetje toevoegen van je. Ik vraag het eens. Ja, ga je gang. Je mag alles toevoegen. Je bent geen vorm vandaag. Wat vind je dat de organisatie... Het is een organisatie die doet zich voor als een woningbouwcoöperatie. Een kartel vormt van Alkmaar tot de Flevopoldering. Ja, en welke woningcorporatie bedoel je? Welke woningcorporatie bedoel je? IJmeren. Okay. Het is geen coöperatie, het is een bedrijf. Ja, het is een bedrijf. Maar luister. Het woningbedrijf zit er ook nog in. Ja, Oud-Amsterdam. De grootste diefstal van woningen, ben ik met je eens. Maar luister, ik ken ook een aantal mensen in corporatieland. Die hebben balen ontzettend. Want je hebt goede corporaties die hun best doen. Er waren afgelopen vrijdag in Nieuwsport 70 corporaties die daar protesteerden over die verhuurdersbelasting. Dus er zitten iets genuanceerder vooral. Maar ik ben het je eens dat Vesta en Rochdale en IJmeren een deel ervan rotte plekken zijn. Maar goed. Maar goed, dat was het, Adrie. Ik hoepel op. Oké, dankjewel. Vandaag was je goed bezig. Ja, we gaan nog even voordat we naar Victor gaan, even door hierop. Wat wilde je nog zeggen over die huizenprijs, die €76? Ik vind €76 nu voor Almere, met de ontwikkelingen, er zijn geen slechte prijs. Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij. Maar dat merk je ook aan. Je begon net in het begin over Almere. Dat laat mensen die niet weten hoe mooi het daar wonen is, lekker wegblijven. Want dan blijven de woningprijzen ook laag. Of de prijzen van de woningen. Nee, je ziet ook doordat die prijzen nu gewoon heel erg toenemen. Niet alleen op de grond, maar ook gewoon op de woningen zelf. Dat Almere en blijkbaar Flevoland steeds meer gevonden wordt. Dus misschien is die ziel toch een beetje heel langzaam de provincie in. Nou, ik moet zeggen, ik was vanmiddag bij een show van Hindipop in Nederland. Gewoon georganiseerd door eigen mensen zonder zijn subsidie. En daar was er een jongen die ik lang niet heb gezien. En die zegt, ja, een van de mooiste mandirs, dat is een hindoe-tempel, staat in Almere en je moet komen. Ik zeg, ja, maar al die mensen die naar tempels gaan, als ik daar kom, jagen ze me weg, want ik ben Satan. Dus ik zei ook tegen die man, ja, als ik kom, dan ik wil rundvlees eten en dat serveren ze niet in de mandir. Dus ja, maar goed, jullie schijnen dus een prachtige mandir daar te hebben. En er is een of andere persoon die niet goed luistert. Een zekere Adam, die appt. Wat zeiden jullie? Moet je psychologisch getest worden al voor het politiek in te gaan? Dat was een grap. Ja, Adam. Ik vroeg aan Tico, ben je wel goed bij je hoofd... dat je met een kleinkind ook nog gratis al die dingen gaat doen? Dat was een grapje. Grapje. Je moet Jezus grapjes niet serieus nemen. Mogen we Victor in de uitzending? Alsjeblieft, alleen niet Anne. Goedenacht, Victor. Sorry dat je zo lang moest wachten. Nou, dat valt wel mee, Prem en hier te gast bij jou in je programma. Dat zijn Bas van Klompenburg, nummer 5, D66, lijst 4. En de lijsttrekker nummer 1, Tico Smetsers, D66, Flevoland. Ja, dan, nou, maar ik begrijp dus dat je een, een soort van voorstellenlijstje af mag werken van 3 punten heb ik dan. D66 gaat 0 stemmen op... dat gaat 0 stemmen krijgen door hun standpunten met betrekking tot dat idiote Lelystad. Waar woon jij, Victor? Nou, dat wou ik je net gaan vertellen. Oh. Ik ben uit Amsterdam verhuisd omdat over de Prinsengracht om de 2 minuten door een nieuwe baan de vliegtuigen laag overvlogen. En nou kan ik opnieuw uit de Achterhoek gaan verhuizen omdat D66 dus voor luchtverontreinigende megalomane plannetjes is. Nou, okay. Dat gun ik ze van harte. Die zouden al lang opgeroepen moeten zijn. Sinds het afschaffen van het referendum, notabene een kroonjuweel. Maar, even een vraag, Victor, stop. Even één vraag. Ja? Wat heb je gestemd bij de vorige provinciale statenverkiezingen in de Achterhoek? D66, denk ik. Nou, ik bedoel, normaal niet, laat ik me niet over uit, maar jij kan het wel raaien. Maar die woningbedrijven... Nee, wat heb je gestemd? Nee, wacht, even, Victor. Wat heb je gestemd? Als je die partij niet wil noemen, prima, maar was het zeg maar richting VVD, CDA... of was het meer richting SP, GroenLinks? Dus wat heb je gestemd? Helemaal goed. Ik heb, wat, SP, GroenLinks, die hoek. Nee, het laatste, SP. Oké, en nu een vraag. Nee, maar nu een vraag, kijk. Ja. Ja, nou, nog een vraag. Nee, ik ga eerst de vraag aan jou stellen, maar Victor, ik ga vragen aan jou stellen. En gewoon puur, kijk. Ik stem geen D66. Ik heb landelijk vanwege die orgaanroofwet en zo waren ze afgedaan. Maar goed, ik heb op Agnes Kant gestemd die ook voor die orgaanroofwet was al die jaren. Ja. Maar goed, wat dus wel gebeurt, Victor, als je toch al niet van die partij bent en je was al niet van plan op ze te stemmen, is het wel een beetje belachelijk om te zeggen dat niemand op ze gaat stemmen. Want ik heb al twee mensen hier, Tico en Bas, die beide op die partij gaan stemmen om een idioot standpunt. Dus ik snap dat je hun standpunt idioot vindt, maar je conclusie dat niemand op ze gaat stemmen is dus lariekoek, Victor. Nou, dat ik vrees dat je nu toch een beetje verkeerd de zaken interpreteert. Want ik hoor om mij heen dat ook D66 wat dat betreft heeft afgedaan. Dus de hele Achterhoek, en dat betreft niet alleen Gelderland, maar ook Overijssel en wat heb je nog meer? Gelderland, Overijssel. Ja. Wat zeg jij? Gelderland, Overijssel dus, en een deel van... Dus, dat gaat dus helemaal geen D66 stemmen. Maar even nog een vraag. Victor, even nog een vraag. Ja? Maar CDA is ook voor dat vliegveld. VVD is ook voor dat vliegveld. En ChristenUnie... En ChristenUnie is ook voor dat vliegveld. Dus je zit er bij jou toch niet in de studio? Nee, maar wat ik wil vragen... Dus dat niet alleen D66 gaat dus pak slaag krijgen... maar ook VVD, ChristenUnie en CDA. Dat is die eerste hele intelligente opmerking vanavond. maar dan die woningbedrijven, hè? Ja. Dat is nu precies wat ze gepleegd hebben, die woningroof. Ze hebben zich van corporaties omgetoverd in woningbedrijven. En zo worden ze ook gerund. Maar het is door de Tweede Kamer aangenomen... Het is door de Tweede Kamer aangenomen met een kabinet van VVD, CDA en... Die wet, toen waren net twee ministers aangetrokken. Maar Prem, jij bent toch met me eens dat dit een net als alle andere staatsbedrijven, maar dan in het kwadraat de woningcorporaties gewoon geroofd zijn van de burgers. En daar zitten patjepeers van VVD-huizen. Die zitten zich rijk te graaien om daar directeur van te zijn. Er waren een heleboel PvdA'ers ook directeur van geworden. En het jammere is dat in corporatieland er een aantal fatsoenlijke corporaties zijn. Maar de Vestia's en de Roche-delen en de Eimeres, die hebben het beeld bepaald. Ja, en dat is heel jammer, want de goede leden onder de slechte. En ik ben het met je eens. Vroeger waren de bewoners eigenaars van de huizen. Er is een wetsvoorstel. Ja. Ik weet nog dat mijn vriend Pieter Winsemius minister werd en hem toen door de Kamer heeft geloodst omdat twee andere ministers moesten aftreden. En ja, dit was een klote wet, maar ja, het is een roof met instemming van de Tweede Kamer en we kletsen allemaal over de Russen die alles hebben gejat. Maar ik ben het met je eens dat de bewoners massaal hun woningen is gejat voor een particulier bedrijf. En dan als laatste vraag van, jij noemt die meneer met het rare blonde kapsel, noem jij... Geert Wilders noem ik blondie. Ja, maar dan vraag ik me des te meer af, en dat wordt nog steeds heel duister gehouden, dat die meneer dus uitgerekend gesponsord wordt door radicaal-zionistische clubs. Ja, maar weet je wat ik ook wel grappig vind? Dat hele anti-zionisme. Als hij wordt gesponsord door mensen die het voorbestaan van de staat Israël willen verzekeren, moeten ze dat vooral doen. Israël wordt bedreigd aan alle kanten. Israël wordt bedreigd aan alle kanten. Als die Arabieren waren gestopt met oorlog voeren en de resolutie 1945 hadden aangenomen, als Yasser Arafat het had gedaan. Dus luister, als het om Israël gaat, ik vind het verschrikkelijk wat Netanyahu allemaal doet. Maar de staat Israël, de Joden, toen niemand ze wilde helpen, toen ze in de Tweede Wereldoorlog vergast zijn, toen de Nederland, meer dan welk land dan ook ter wereld, in relatieve termen, meer Joden heeft afgevoerd dan wie dan ook, zelfs meer dan in Duitsland. Dan moeten die mensen een thuisstaat hebben, want er zijn nog altijd idioten. Kijk maar wat weer gebeurt. Er is in Frankrijk met die gele hesjes, met de antisemitisme. Aan het moment dat de Joden moeten, is er een land waar ze veilig naartoe kunnen gaan. En dat land staat permanent onder druk. En dat land wordt permanent aangevallen. En als al die Arabieren maar gestopt daarmee. Dus als Israël, de lobby voor Israël, wil de sponsor, moeten ze dat vooral doen. En ik hoop dat ze D66 ook gaan sponsoren. Verder nog wat? Hoor ik een punt, Prem? Nee, maar goed, jij mag zeggen, maar ga je gewoon. Maar nogmaals, dan zei jij dus ook adviseren om Hitler te steunen, te sponsoren. Nee, omdat hij, Wilders is geen Hitler. Wilders is veel. Hij is een randebiel. Nee, ik heb het gezegd. Niet iedere fascist is Hitler. Dus fascistoïden denken. Maar ik heb gezegd, je moet Wilders zien als wat hij is. Een antidemocratische man die gekozen volksvertegenwoordiger is. En verder en niemand vertrouwt om lid te worden. Ja. Zo'n man sponsoren. En dit is niet de staat Israël die hem sponsort. Hè? Dus laten we dat ook weer goed zetten. Dat hij gesteund wordt maar door... Maar dan gaat dus uitgerekend... Ja, en Victor, wat is er mis mee? Het CDA wordt indirect gesponsord door de Rooms-Katholieke Kerk. Heb je daar... Alle katholieken nemen opdrachten van de buitenlandse staatshoofd aan de poos. Dus rot op, man. Laten we even zuiver blijven. Ja. Noem jij de kerk nog steeds de kerk in plaats van een pedofiele netwerk? Dat vind ik nog heel apart voor jou. Oké, Victor, dankjewel. Had je nog iets van meneer De Vries wacht? En ik wil ook graag... En het is ik had gezegd dat ik 3 vragen had. Ik heb ze gesteld, Prim, dankjewel. Ah, hey, wat ook nog een leuke bijdrage. Dankjewel. Ik vind een goede opmerking van Hans Visser. Ik weet niet wie dat is, maar die twittert al een aantal keren. En steeds intelligente dingen. Flevoland heeft miljarden Europese subsidie ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling van de provincie. Daaronder ook de grondprijzen. Daarom was de vraag van Adi terecht. Ze hebben subsidie ontvangen, hè, om die grond te ontwikkelen. We hebben als Flevoland heel veel Europese subsidie gekregen. Ik geloof niet dat dat specifiek is om de grondprijs laag te houden. Dat hebben we vooral gestoken in het ontwikkelen van voorzieningen. Wat voor voorzieningen? Bijvoorbeeld de KAF, kunstlinie Almere Flevoland, de Schouwburg. Ja. Dat soort type voorzieningen. Wat nou och. Hoeveel hindi-pop komt er in die kaf van jullie? Ik zweer het je, best wel wat. Dat meen ik bloedserieus. Gewoon hindi-pop. Echt waar. En dan is het helemaal... Dat verkoopt meer dan een toneelstuk van Shakespeare. Ik was vandaag naar de hindi-pop show, dus ja, ik vind het wel heerlijk. Oké, we hebben nog... Zullen we meneer De Vries erin gooien voor 1 uur? Goedenacht, meneer De Vries. Leuk dat u belt. Zegt u het maar. Dag meneer, goedenavond. Hoe kan die meneer voor het meer vliegen wezen en voor het klimaat? Dat vind ik erg vreemd. Goeie vraag. Tico Spencers, hoe kan je... We doen het om... U hebt alle tijd, meneer De Vries. Tico Spencers, je bent en voor het klimaat en voor meer vliegen. Dat kan niet. Nou ja, we zijn niet per definitie voor meer vliegen. Ik denk, we zijn in Lelystad het meest duurzame vliegveld aan het neerleggen. Het is inderdaad jammer. Ik ben nog niet helemaal klaar, als ik heel even uit mag praten. Meneer De Vries, even, laat hem uitpraten, dan krijgt u weer, want we hebben hier de beschaving. Enorme emissies. Nee, maar meneer De Vries, u gaat nu maken dat ik eruit moet gooien, dat wil ik niet. Dus kunnen we afspraak maken, meneer Spencers gaat antwoorden en daarna komt u weer aan de beurt. Rustig maar, dit is niet een van die achterlijke programma's waar er geen tijd is voor de bellen. Dus neem uw tijd, haal adem en luister. Ga je gang, meneer Spencers. Dankjewel. Ik wilde bijna dankjewel voorzitter zeggen. Dat is een gewoonte die er niet meer zo snel uitgaat, denk ik. Het lijkt een discrepantie, maar tegelijkertijd... We zijn bijvoorbeeld ook... Ik zou heel graag zien bijvoorbeeld dat in plaats van vliegen... dat we dat met het spoor kunnen doen. Maar voordat we het spoor zodanig hebben... dat we dat ook daadwerkelijk kunnen doen... hebben we een alternatief nodig. Mensen willen nu eenmaal reizen. Het vliegveld Lelystad is oprecht het duurzaamste vliegveld... wat er in Europa is. En inderdaad, de vliegtuigen die daarop vliegen nog niet. Hè, dat gaat om het vliegveld zelf, niet om de vliegtuigen die daar komen. En ik zou ook graag zien dat het vliegverkeer verder verduurzaamt en dat we dat ook op een goede manier kunnen doen. Meneer De Vries, even laten uitpraten, dan kom ik bij u. Kom op. Anders gaat u me uit de uitzending laten gooien en dat vind ik jammer, want u snijdt een terechtpunt aan en ik vind dat Tico daar ook alle tijd voor moet krijgen om te antwoorden. Even luister, meneer, schrijft u desnoods de dingetjes op en als het moet gaan we na 1 uur met u verder. Maar even alsjeblieft laten uitpraten, meneer De Vries. Ga je gang, Tico. Ik zou dus heel graag zien dat het vliegverkeer ook verduurzaamt. Alleen daar ga ik vanuit de provincie niet over. En tegelijkertijd hebben we in de provincie Flevoland ook heel veel werkgelegenheid nodig. Want we hebben geloof ik inmiddels net niet meer de hoogste werkloosheid van Nederland. Omdat we volgens mij Groningen ingehaald hebben kort geleden. Maar dat is ook nodig om onze provincie te ontwikkelen. En natuurlijk zou ik het liefst een klimaatplan erin gooien waarmee we, dat hebben we toevallig gedaan, dat is toevallig. Waarmee we zeg maar ook banen in de duurzaamheidssector kunnen creëren. En daar gaan we ook heel erg hard voor. En het duurzaam reizen wil ik altijd stimuleren. Alleen het gaat niet altijd direct. Oké, meneer De Vries. even. Wat hij zegt is, als het op dit moment het gegeven is, dan kan ik wel hogere idealen hebben, maar het praktische maakt dat ik zeg, oké, laten we eraan meedoen. Op die manier verdienen we ook wat en Schiphol wordt ontlast en het is ook goed voor de provincie. Nu u. Nou, maar goed, de lage inkomens mogen steeds het verslag betalen. Die mogen het klimaat redden. Daar wordt, die gaan de belastingen omhoog en de lonen gaan omlaag. En er moet kerosinetax worden geheven en moet overgaan naar waterstof en zonne-energie. En dan veel minder gaan vliegen en vervoeren. Er moeten bijvoorbeeld belastingen worden gegeven. Ik weet het, maar meneer De Vries. Dat ben ik ook absoluut met u eens. Juist. Tycho Smetsers en u verschillen niet qua idealen. Alleen u wil het op een andere manier nu vormgeven en Tycho Smetsers op een andere manier. Dat is het enige verschil. Waterstof en zonne-energie. Dat is absoluut waar. En daar is de sector ook heel erg druk mee. Alleen het kost voor dat soort technologie om op grote schaal bruikbaar te worden gewoon heel veel tijd. En die tijd moeten we het wel geven. Dat bestaat al lang. Ja, maar meneer De Vries, er zijn allerlei programma's en ik ben nu zelf bezig met het huisgasvrij maken. Gelooft u me, de technieken zijn er nog niet. Waterstof bijvoorbeeld zijn er nog niet om massaal pompstations te zetten. Dus het is er al wel. Ze proberen het en het is en Flevoland, hoe het ook draait of kind, was volgens mij de eerste provincie met zoveel. Welke provincie woont u, meneer De Vries? In Noord-Holland, maar goed, dat is ja, nee, maar als ik naar Noord-Holland kijk en ik kijk naar Flevoland. Flevoland heeft geen woningnood. Maar meneer De Vries, blijft u alstublieft aan de lijn, want het is nu bijna 1 uur. De tijd vliegt, if you're having fun. Dus gooi hem even voor me op hold, Anne. Meneer De Vries, na 1 uur beginnen we met u verder. Dus dan kunt u rustig uw punt afmaken, luisteraars. U luistert naar het programma Zwarte Priet Praat, waarbij Tycho Smetsers, lijsttrekker van D66 in Flevoland, en Bas van Kloppenburg, nummer 5 op de lijst, die zeker niet gaat binnenkomen, want ze gaan die verkiezingen waarschijnlijk grandioos verliezen. Daar gaan we na 1 uur over praten, over hoe slecht het gaat. NPO Radio 1.